Tam nahoře bydlím já. Koupila jsem ten dům před 2 lety. Před 2 lety? A víte, kam šli pekaři, žila u nich moje sestra? Ach, odstěhovali se dávno předtím, než jsem ten dům koupila. A znáte Bukerela? Bukerela, mistr cechu stolarského a tesarského. No, musíte ho znát, prosím vás. Hej, mladý! Ale ten Bukerel zemřel už před rokem. A paní Elvinovou tu znáte? To si vzala mého bratra Jonathana. Kdo? Ano, Elvinovi, řezníci. Ti měli malého chlapečka. Na ty si nepamatuju. Na to si nemůžeš pamatovat, protože ten malý onemocnil a umřel. Je mi to líto, chlapče. Měl jsem jediný díl, že by byli všichni.